postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka. Słuchaj ludu! Blikosław Internetowy polski standard płatności w internecie wprowadził, by Polacy zakupy wygodnie robić mogli. Zatem dowoli z Blika korzystajcie. Blik. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W pobliżu Białego Domu zastrzelono 2 żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej. Ciężko ranny jest też napastnik. Są nowe doniesienia na ten temat. Z Polski wydalono 2 piratów drogowych, obywateli Ukrainy. Jeździli samochodami po pijanemu. Prezydentowi Czech nie podoba się jeden z kandydatów do rządu. Minister środowiska ma zostać autor rasistowskich i homofobicznych komentarzy. Nie żyją 2 żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej postrzeleni w pobliżu Białego Domu, podał gubernator stanu Zachodnia Virginia. O ich krytycznym stanie informował we wpisie w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Zwierzę, które postrzeliło 2 żołnierzy, ciężko ich raniąc, są w 2 różnych szpitalach, także jest w stanie ciężkim. Mimo to poniesie zasłużoną karę, napisał Trump. Jak podają źródła w Białym Domu, prezydent jest teraz na Florydzie. Bliższe szczegóły zdarzenia nie są na razie znane. Jak informują amerykańskie media, zamknięto teren wokół Białego Domu. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano na krótko odloty na lotnisku Ronalda Reagana pod Waszyngtonem. Władze lotniska podały, że decyzja ma związek z wydarzeniami wokół Białego Domu. 2 piratów drogowych, obywateli Ukrainy, wydalono z Polski. Na przejście graniczne w Dorohusku eskortowali ich holsztyńscy strażnicy graniczni. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów, gdy pijani prowadzili samochody, mówi Jarosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Pierwszy z nich jeździł pod wpływem alkoholu, po raz kolejny wsiadł za kierownicę, uderzył w samochód stojący obok, został zatrzymany przez policjantów i przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kolejny również, mając ponad 3 promile alkoholu, w wydychanym powietrzu, jechał autem i to nie pierwszy raz i został zatrzymany przez policjantów i również przekazany funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Olsztynie. Pierwszy ma zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen na 5 lat, zaś drugi nie może wjechać na terytorium naszego kraju i państw Schengen przez 7 lat. Strażnicy graniczni z Olsztyna eskortowali Ukraińców na przejście graniczne w Dorohusku, gdzie obaj 40-latkowie opuścili Polskę. Sąd Najwyższy odmówił wydania uchwały w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego importu podróbek z Chin. W ustnym uzasadnieniu postanowienia wskazano jednak, że typową cechą praw własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, jest ich terytorialny charakter. Sędzia sprawozdawca Zbigniew Puszkarski wyjaśnił, że przywiezienie do Polski towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym nie jest wprowadzeniem ich do obrotu. Trudno przyjąć, że sam import towaru oznaczonego podrobionym znakiem towarowym, czyli samo wwiezienie towaru do Polski jest już jakby wprowadzeniem towaru do obrotu jako czyn dokonany. Oczywiście nie wykluczamy możliwości, nie twierdzimy, że takie zachowanie jest zachowaniem niekaralnym. Tak? Znowu jest to kwestia prawidłowego ustalenia etapu, które zachowanie objęło. Zagadnienie prawne dotyczące podróbek z Chin skierował do Izby Karnej Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatruje sprawę kobiety oskarżonej o dokonanie obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. Prezydent Czech ma zastrzeżenia wobec jednego z kandydatów do rządu, Andreja Babisza. Jego kancelaria poinformowała o tym po spotkaniu Petra Pawla z liderem zwycięskiego w wyborach ruchu ANO, który przedstawił proponowany skład Rady Ministrów. Spornym kandydatem jest Filip Turek, zgłoszony przez jednego z 2 koalicjantów ANO, prawicową partię zmotoryzowanych. Kontrowersje budzą m.in. jego rasistowskie i homofobiczne wpisy w mediach społecznościowych oraz zdjęcia, na których unosi rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. Początkowo Filip Turek był typowany na ministra spraw zagranicznych, ostatecznie jednak został wskazany jako kandydat na ministra środowiska. Według mnie powinien dostać szansę, ale oczywiście szanuję zdanie prezydenta. Zmotoryzowani muszą przedstawić swoje stanowisko, a następnie sprawą zajmie się Rada Koalicyjna, skomentował desygnowany na premiera Andrzej Babisz. W piątek prezydent Petr Pawel rozpocznie serię nieformalnych spotkań z kandydatami na ministrów. 5 z nich zasiadało już w poprzednim rządzie Andreja Babisza w latach 2018-2021. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kompozycja, która trochę przywodzi mi na myśl utwór Love Remembered, Killara z Drakuli. Dlatego między innymi tak bardzo mi się podoba. Ale w ogóle cenię twórczość Svena Wundera bez względu na podobieństwo do Killara czy kogokolwiek innego. No właśnie, Sven Wunder, to on jest odpowiedzialny za ten utwór i za całą płytę Daybreak, na której można tę kompozycję znaleźć. Płytę, na której usłyszymy dzień, godzina po godzinie od świtu do kolejnego świtu, a piosenka, która za nami, to jest akurat no, sam początek, ta chwila przed świtaniem zatytułowana Setting Off. Ale jako, że mamy późny wieczór, już noc właściwie, to pozwolę sobie również na muzyczną prezentację tej późniejszej części dnia. Deep Sea. Nie dość, że noc, to jeszcze głęboko pod wodą. Deep Sea, taki tytuł nosi ten utwór. I te morskie motywy przewijają się właściwie przez cały album Svena Wundera Daybreak i tworzą znakomity klimat. Polecam posłuchać tej płyty w całości i się zagłębić w te piękne, jazzowe, czasem, jak już wspomniałam, filmowo brzmiące motywy. A my teraz zanurzymy się w kolejny podwodny świat, chociaż będzie to świat zupełnie innego artysty, Fabiano de Nascimento, Aguas Serenas. Bardzo lubię to, że mimo spokojnego brzmienia tak dużo dzieje się w tym utworze, a przelewająca się woda staje się takim pełnoprawnym instrumentem. Pięknie plumkające dźwięki Aquas Serenas, co znaczy podobno spokojne wody. I na te spokojne wody zabrał nas Fabiano do Nascimento. Fabiano, który właśnie nagrał płytę zatytułowaną Caveras i który jest znakomitym gitarzystą. Współpracował na przykład z Arturem Verocai czy z Mią do Itot, ma także na swoim koncie płytę nagraną wraz z samym Gendelem. I po ten album właśnie chce sięgnąć, nosi on tytuł The Room, a brzmi właśnie tak. Thank you. Fabiano do Nascimento i sam Gendel na jednej płycie razem. Udało się to znakomicie. Jeśli chcą Państwo więcej, to przypominam, album nosi tytuł The Room. Ale sam Gendel, kalifornijski saksofonista, ma także swój udział w pewnej polskiej płycie, wydanym w zeszłym roku albumie Wawa, za którym stoi Brodka. Można go tam usłyszeć w dwóch kompozycjach. Po pierwsze, w naprawdę intrygująco odegranym hejnale warszawskim, który korespondencyjnie nagrał wraz z Marcinem Maseckim, a po drugie w zamykającym album utworze Life Above All. Bardzo proszę. The most important thing is life. And when there's life, the most important thing is freedom. And after that, one gives his life for freedom. Then one doesn't know, wishes more. Life above all, it's life above all, it's life above all, life above all. That's why life above all, life above all. That's why life above all, life above all. That's why life above all. Life above, it's life above all, life above all. Życie ponad wszystko, Life Above All, ten utwór zamyka album Wawa, wydany z okazji rocznicy powstania warszawskiego, 80. Album, za którym stoi Brodka, chociaż gościnnych utworów, występów jest na nim wyjątkowo dużo, tak więc Brodka była właściwie takim spoiwem, opiekunką całego projektu, oddając w ręce innych artystów wiele utworów na płycie, ale jej głos także się w kilku kompozycjach pojawia. Pewnie część z Państwa pamięta utwór Spotkanie z Warszawą, który ten album otwiera, a jeśli nie, to ja właśnie spieszę z pomocą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas. Pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak choinkach cichy krza zajmie znów majową noc, aż do dnia wyśpiewam jak ja Warszawo. Zdecydowanie jest klimat. Spotkanie z Warszawą, kompozycja, którą pierwotnie wykonywała Irena Santor, ale my słuchaliśmy jej w wersji Brodki. Bardzo udanej wersji zresztą. Takie rzeczy można znaleźć na płycie Wawa, wydanej z okazji rocznicy powstania warszawskiego, a ja dzisiaj miałam wielką chęć do tego albumu powrócić. No i teraz pozwolę sobie na wycieczkę do nieco mniejszego miasta niż Warszawa. Właściwie bliżej nieokreślonego, a raczej reprezentującego taką grupę jak średnie bądź małe miasteczka. Kto z takiego miasteczka pochodzi? Palec pod budkę. Albo justyna.grabasz@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. Tam można kierować wszystkie wiadomości, nie tylko w temacie tych małych bądź średnich miasteczek. A o tych małych miasteczkach zaśpiewa pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego Niedźwiedź, a wraz z nim zespół Koty z Księżyca. Średnie miasta. We'll be right back. die when we found her by the highway. Darker red grave in the backyard of the stage. Ooh, if I could make this last forever, I'd try. Sing her. Utwór, który opowiada o pogrzebie gołębia, tak jest, ale to jest właściwie początek czegoś jeszcze ważniejszego, opowieści o stracie i ulotności życia. To była grupa Black Sea The Who ze Szwajcarii. Śledzę ich muzyczną działalność właściwie od niedawna, ale w ciągu tego roku, bo jakoś tak to mniej więcej będzie, zdążyłam pokochać ich muzykę. No i czekam naprawdę niecierpliwie na ich kolejną płytę Everything, która jak wieść niesie, ukaże się 20 lutego. Ja wiem, że to strasznie dużo czasu, ale na szczęście są single, ten, który za nami, Roof, to jest ten najnowszy, październikowy, z tego co pamiętam. Ale skoro tyle jeszcze musimy czekać na tę płytę, to nam wybrzmi jeszcze jeden utwór z tego albumu. Jak na razie chyba moja ulubiona piosenka tej grupy. One Day Will Be All I Have. I wish it was you driving up in your van that has always been your love. Never a day that I don't think of you with your tools in your hand. Oh, I'm not myself. Tend to blend into the background. Gone by and I struggle to stand. I wander through forests, you're gone and I don't understand. No, jestem zachwycona tym utworem, przyznaję. Tym, jak jest pięknie zbudowany. Zresztą już kiedyś o tym mówiłam na trójkowej antenie, bo ta piosenka pojawiała się w Białych Szumach. Może część z Państwa pamięta. No i znowu mamy motyw odchodzenia. Wokalistka grupy Janine zadedykowała zresztą ten utwór swojemu tacie, który odszedł niespodziewanie 3 lata temu. Black Sea Dahu. Czekam na ich płytę Everything niecierpliwie. To już 20 lutego. No i przy okazji premiery z pewnością będziemy do ich muzyki powracać. A na razie sięgam po inny folkowy album. Ten akurat już się ukazał w miniony piątek. What of Our Nature, czyli muzyczna współpraca Hayley Hendrix i Maxa Garcia Conovera. What I was told I was destined to be, and what was indebted and ripped at the seams. The garden got crowded, the talking too loud, and the man on the screen, he is freaking me out, saying, don't let me down. And you're letting me down. The art of the marketer option to spoil, and the writer is pulling her heart from me. Oh, the market is crowded, they've started to yell. The artist is selling sad nudes of herself, this house. I can't seem to this morning I am born again and light shines through the land. I'd give myself, my heart, my soul to lend a friend a hand. And every deathly humming dove I love and understand. And there is only emptiness against me. Where once the dust I suffered from would find me in my sleep.

I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Bob Dylan śpiewający do swojego idola, Song to Woody. A tym Woodym jest oczywiście Woody Guthrie. Tę piosenkę można także usłyszeć w filmie Completely Unknown, opowiadającą historię Boba Dylana. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to polecam serdecznie. No i w zasadzie to jest też przedostatni utwór na dziś w audycji Białe Szumy. Na koniec już no nie będzie folkowo, chociaż usłyszymy głos folkowej artystki, również tworzącej przed laty, Vashti Bunyan. Usłyszymy ją w utworze Pipe, za którym stoi również Sega Bodega. I będzie to taki akcent no dość mocno kołyszący do snu, chociaż polecam jeszcze z trójką pozostać, nie iść spać, bo po 23 kolejny odcinek naszego radiowego serialu 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz, a po północy Bażancie serce Ani Lalki, więc zdecydowanie będzie się działo. Tymczasem my dziękujemy za to spotkanie. Białe Szumy dzisiaj realizowała Agnieszka Łukasiewicz, ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna. Mam wnuka, który żyje z partnerem już